comme ni dañuy wax jëkkeer joggi ne ko kon yow nak sa soxna fi nga bayyi muy nampal xalib jambur ci taw ak fay sa soxna soxna ko doon mu jotté mom waaw doon mu jotté mom ben sa xamé ni jotté gi wañu dara xalib yi ci taw mom ñu ay ko nga doon ci wasafari ak tukki wala jigen ni fekke ni jëkkeer gi bayyi nga sa soxna muy nampal xalib jambur gi taw fay do tukki doon mu yobale sama soxna ci kon goor gi bu bayyi soxna muy nampal xalib jambur kaw ñu fay soxna soxu su gi tukki da fay bayyi soxna sa way dañu da ko yobbu way fara bi ñeen wal haqqu at tafsilu fa in kanat ajarat nafsaha li irbahi bi ibni fa laysa lahu dhalika fa in kanat bi ghayri ibni fa lahu dhalika wa tan fasakh al ijabatu ñu su fekke ni soxna am soor bu ñor di nampalan ñu jëkkal ji moko ci may ndëy kon bu ma sey dug ci nampal ab xalé bu do tukki ñu jëkkal ji fa lay bayyi soxna ci xalé gi ni nampal waaw fekke ni soxna ci moy jekk jekk do dina plan rek ni doy non jekkal ji moy ko ci wandi wa kon nak bu ko nexe dindi no ne soxna so waxane ñu ci nampale la kon jekkal ji sañ na dindi yo ne digen ji jekk jekk tambale nampale ci bay fay su baba nak bu dal ni andu mu tukke ka an toro bien na la mu bëgg nampalale keneen ma ko andu mo manam bu xasse digam mom nako nampal xale bi ñu fay la bu ca saña boole keneen mu meena nga xamne mom day la wax ni ah man kat do yam ci mom dom dana ca boole keneen ci wala ko def ko say ay baay bu fekke ñoko don lool bu digam mom ci nako nampal ni ki ñu fay nangam do jamono kon du ca saña boole keneen non ci sax nga xamne so bu upp na ko fe ñu koy nampal lool da tax mëna wala ka ni fiha ci rayatul huma ni an nafa malako jami halabaliha وسواء اشترط عليها عدم إرباح غيره أم لا وإن شرطت إرباح غيره فلا تمنع منه ولا يرتد بطفل ديو بالي من ننتمي حضانة أيار كهفتي لك أرضا فاملة الماما تفوح نمتلي ننتمي ديوح نمتلي سايا ننتمي رب yar ba tax ko digal ni ci dedet batay legi yar ni ci itam tax na du waxe ni ke ko wara war rek mako wara nampal bol ci wa tan xam ni nampal gi ak sami do tax ko gi yar la waxe ni dañu joge waye mën na waye tax ñaan ko nga xam ni mën na ni nampal lo diko fay bu fek do la ñu ci tax ko xala baat yar ga sami do ñoo do bokk ñu ko ci doole nak do ta bokk nak mo tam ci waxal ni mo amé yalla war bu tam da tax mu dal di wara war lu nampu ga nampal ga yaar ñu wax ni dal taxu ñu lalante manam taxu ñu wax ni di ci wara war rek bu ñu wara ci rek dafa dal ko wara bolé ci am ñu ñaar ñu tax ñu wala wax ta do al istirbahu hadanatan tawfiqan wa khidmatan li rabbihi وشبه في عدم الاستباح فقال كهسه أي لا تستبع الحضانة الإرباح فلا يلسل البئر حضانة ولا الحاضنة إرباح كوري موي برك كورا ير دار دورا نمبل برك يتم كورا نمبل دار دورا ير وضيفه دغن ليتم الجاين مون مون تمني بطن سمحة أما سنديس على أن يقتدر كسر كل ملاحنته مهم أجد عندها بفهم نهاية جنجة ما سنديس لك سنة الدرات إن بطل يكون كده إن جاي لك ما سنديس جاي لك جنجة غوخن ما سنديس أتنك وعيد وي سلطة تين مهم لك يرجي بوك جنجة بفهم لك ده تيزي تنغل في الجوهات لك إن بكي يخنته يتولي أت بالك أوب ñu ngi rek baax na ah tuddu dafa helu ko dañu waxantu doobe ñu ci am rew la koy dox ah ñu ko jaay mësu ngi ci mo ag ci dañu mësu ngi ci way dañu jëm mom nak ci rek buñ koy jëndé dana bu ko joxé dañ koy dolo mom mom mo koy yaxantu ñu am ci dañu fi rew la koy dox ñu tax ak ñu wax di ko tak ñu tax fa la tak ci di tan ni haa sama tan mu tak ci matal ñu ma sal dañu way bu dara ñu ngi ñu dara baax ورث من بائس وحده من فسرت yow mi koy jaay mursi ci yaa koy mom yow don tubu waayatuhu annahu bayhun misalhati bin atina fa wa tijari mushtari biha sana wa ijaratu lil mushtari ala tajri bin ati matalan sanatan bi ba'di shilhati to o jampu huma jaayisun ittifaq ahkamihima manam bu fekkone masal ci ngi koy jaay temer ngam ni wara nek temer juroom fuk won nga jaay ko temer kisse ci sartu nak yor temer ba di jaay xantu to am ci dina fi soxla dem ni kon manam temer yi nga xamni mo ngi jox fi sa sa mom mo fi ti walu jaay gi juroom fuk nga xamni masal ci ëpp ni ko temer bi mu la jox moy lan ko fay ci fete yu gi fete temer bi la ci magal ñu am dina fi soxla ñu mo ijaratu ba dama ñu ko juroom fuk bo ñu ko ko fay ci loola ndax ma sañu ñu ko jox waron na jar dama jëw fuk té mer ak jëw fuk way na té rek la fay jëw fuk na mel ni ko mo ko ko fay ci cëtu gi ñu fété té mer bi di ci xam ko té lu am rek jox la ci bir doone am sar sama ñu ko xat ko mo in shara bu ñu sar suñu al khalaf ak kutat la manam bala bax ni ñu sartal tan té ñu di nga xam ni mo ko waxal ni ko ñu yor di ne ci nga xam tu ñu am jox ma ak té mer doone sa yu dañu dara sanku ci rek wa joxat ko manam ci misal ñu nga joxat ko dama ñu mu dañu man ci téneer waaw ñu ko sanko won dang koy joxat bu la sanko yi non waaw mo tax mu ne in sharata al khalafa in sharata fi hayy haqq al khalafa ñu ko ñu kulli bi aw baxdi ni in talifa ni wax tamira at tajrida bi sana wa yakhifa al gharar ñu hina fa in yashtari al khalafa fala yujuzu fa in sharatahu فباه الثمن فللبائع أن يخلفه حتى تتم السنة. أنا بخصوص سانتون تلو بيجي سانكو من جاي كبر دنا كوي تلو. هم كان لي لو هم تلو بس نينكو. هم دنا بس كبر نك. لي بيجي سانكو ت. واجي نينكو جهات. بنك. كان لي لو خ. كده خلي مموار مور لو بس جاي كجند بس أدم ده نكوي. أنا أنا. دنا سوا. نينو أم رجام. Dama sawal tan gaari ni ci ni la joxat ak do min gaari sawal ka xamna ni nit ay gatt lam to xawé ni xamni rañu lay ko len ana mënes na sam ñu nit ay gatt du ko fay ko nak bu len waxe rañu lay gatt yo bu len waxe dang ko rañu su fa tole ni dilogu ay ko sam ñu ay gatt yo xamni rañu lay ko non bu mo do ci sartu ni ko su ci benn gàtt manqué ci benn baa yooyu danaa la joxaat bu ko wéccit moom du ko cee dagan mu wax naa ka ijaratin ala ra'yi ghanamin lam tu'ayyan aw ghanamin fi hali alhaqdi ala ra'yiha fa tajuzu wa in lam yushtarat khalafuma yadayhu minha aw yamutu wa illa bu fekkee ra'yi loos ni gàtt yi nag wa illa day wécci ay wa in ghayyinat fulahu kon noonu la ko al khalaf ko tat la hala ajri fi war ak yono ala su fekk da nga rañu gatti ni ko mer fi gatti ni ko fi gatti ni la lay sammo ko ko do ajo nga fartali ni ko waye nak ben bu ci manki rek ma joxat la ben bu ko wacc ba fekk ni wala def ada waye bu non rek ndaga nak waye atte mo ben la ni ci ngi am rek fekk fakk ko ni gite yoy bu ci ben wañi ko la ngi ko joxat ben ñu wax né boko sartu nit ci tamé ni dara wax di dama do xamné mo mustahna wax té ibnu mus and ci mom waye nak ñu ci mëna wona mom moy bu ko xass ni raay yal gatt ya faaw dé aajo ni sartu né bu ci yenn manké borom gatt ya wutal ko la manké ñu wax né dama né su fekké sartu bobu amu ci kon lañ defante warut nga xamné kon aajo sammu do bu ñu sammu tam dañ koy dox jurotu muslim ay kenn duko fay fay dañ waxante won waye wax bi ni diko wax nak mo tam bu deugur deugur la sax non mo ñu wax te ibnu mus an ci ak mom ibnu mus ala ba di wax na wa qala sax non te do so wa in lam yashtari al khalafa bi hukm wajibihi bi ma'na annahu idha mata musashu'un yusima rabbaha khalafahu fa in tana dafa khalilahi jami'a ajati tamo amone sama wax waxindi asop mo magna djofono kala dama fatte rek so yo xamne borom gatti nangu ko wotalal aji samba gatti nga xamne ñoo sanku du am ci samba yo woron rek du tayma bu agge ci waxtu fayga du ko fay fay gu mat way du ko xoy fay rek ñoo ñu jota sam gatti ñu jota sam bo tax ak duzo fi day jall di waxna fa holima anna ghayr al muhayyanati mithlu al muhayyanati inda sahmun wa mukhalifatun laha ala tariqati al mudawana karaki bin niki ajna mawar manam ko xamni dafa ndey daabu ngir bëgg ko war manam daabu ju nek jum rañelo ne ko ji manam ne ko rek leena daaba rek ba dem ci bëgg sangam ci neew ko jenn ji rañiko su fekki dafa ko jenn ji rañiko bu ko ko joxe daaba latam war jojje de daabu waré ba ci yoon wa jojje de duté borom daaba ci jox ko jenen daaba mom ni bëgga dem su ko defé mu agali fam jëmon nak te fay ko lam ko wala fay tax kara ci ñu ay muridi rekko dul ik tara daabatan na do mëna tan xeyra mo ay yëne tin ni war ka baha ni mar bi ka ba dakhala kat qablahu aw fi masafat dakhala rabbiha khalafuha waxa fatay nahrika dagan nit ni ñaari tegg sa dex ni yëp ni ngir mu tabax baytan ak nit ni hefe de kër ñu fa amé ndax ñu ngi xaw tan ñu ngi ñëw ko tag dox ya mo ñu ko ci ak tabax ana ñu ko ci ko ñëw ko dañu ñu bo yéne sax tabax jall nga xamné légui ñu ngi tabax ko tin sa ndox ni day ndaw ci ram tabaxam ni ya tari xam ko ay yoon ci barin ci kër ñu do na xam ñu ni ay yoon wo xam da ba kër wo xam kër nga dëkk la wo xam ngeen kër la tan ñu ko ñu ñu tan yoon wo bu ay ci dir tar day jall Ya masyili, masabdi, marhadi, at yalukayu, satukut, lakum wanak. Ini utam, satuan wanak kamu, saradaan lakum itu wale, kita guna sini jalan, dapat ini ke alwa. Tahu, dengan masa ngejulung dan ini ke sokam ini, ya ya aku minum sesuai, lukat ke sokam ini, lakum ini bayi kaya wanak kamu, ini sangkai wa, kaya wale nak. Duram sa sai jalna ba xawal ka tobi ñu ngi ñu ko dara ma tobi ya ni sa ñu xëy ak gutu ñu ñu ngal ak gutu rek ñu bëgg jënd nak ndox ma nga xamni ay ta gutu ba ta xam nga ndox mo mënu ko tak mu na bari mu na ñu xam nga takoy ci bari ndox ni na ñu ndox mu tawmi ñu la na tam lay jëm ndox mo mënu ngi ko ñu ci dëgg tak nak lay nango mo imani man ci ka mara ñu sa kër ci arbi ci sofa mo ak neuy ja ñu nga dañu mo ñu ñu am terrasse la jëwul mo nek ci ñu la ñu nga sant ci ak gëtu bu tur bo xamni bu ndax ni ya ca tay terrasse ci jaar na legi ba bu tur bo lay mo dugg na ci sa kërëw ñu wax la dox nga sa kër ni dal bu den nak tax waxam ñor ci ko dañu nak ñu ñu ko na tak ca ñu jëwul na ci nga fay ko te ko tak ca bu tur bo xamni ñu lay ndax bu sat ko ci ca teras barat auto bu tuu boy wacc ci sa setar ni ah yoy do no no ngos nako ko tax bo xone ni waxe la ni dara dum ina lu ci ko fu ara bi dafa xaw jaxaso ci waxe ni ndax la ni dara dum ni ko wax lolu ak jay la ta ina lu ci ko fu ara bi non manam kiraw la la abdu so xidi wax na la ni dara dum ya ni la yoju shira'u ma ni dara dum wa annahu yaqinu wa yakfuru ويكون ولا يكون إلا أن يكون الميزان من منزلك وأن يكون مملوكا لك فتستأجر مثيله من أرض من أرض جارك ليجري فيه ما نزل منه في أرضه ليخرج إلى خارج كوكفيجر ويكون كمثيل مصب كمثيل مصب المرحاض كن فيا ليته وقال كما يقول منه هو مثيل مصب مرحاض أو ميزاد ما شراء ما إيه نشرح لنا لك نقول لك وكراء رحى ماء بدل نيت نية بمن لخ بطهان تفايق أو نم أو غربي ولا جدي نم سنة تخبطه كان جرمي أعلم أنا كنت بمن نجمي مثل والباخل طاقة أنا بولي جتو دخل دخل ودان am ko defa nek yalla ngay fay bu doon baxna bu ñu ñu ñay fay dara machine bi tam baxna فإن انقطع الماء فهو حضر تفسخ الإجارة به وإن رجح الماء في بقية المدة لزمه باقيها manam gënë wo ngëlé mo xam ndox mo koy doxal mo xam ngelaw mo xam leneen waye bu ndox la atté bu féké né diir bang ko lié far ndox mi ko wara doxal dafa dox ndox mi ñëwut ba nga xamné kon mënu ci awal ba diir ba jeex kon ijaratu bu fini ko na ndox wala ngant la waye na bu féké diir ba nga soxla won laatu muy jeex ndox du diir ci waat na machine do mëna dox kon da ngay wal la dess ci diir ba da ngay sét la dess nga wal ca difay ko tollaw lool وحلى تعليم القرآن أكتجان بها القرآن مشاهرة تأذيرا تحديث فلن تبير أو خلال كتاقي ولكي فرق مقلقة مناس ني جانجل القرآن نلوي فيوير با بار أي بسكوني با بسكوني سخ ما نام نيون تجيبو ريك باهنا بطي من نين كو سار تكو سموكالي القرآن جب با سموكالي لين تي القرآن نك أو سار با نانغم إسيب نيون تجيبو ريك مو باهنا فإن ذكرها فرات مشاهرة المال أي كل شهر بأجرة معلومة أو كل سنة أو كل جمعة أو كل يوم مشاهرة تجيبرة من وحن تدر بران يتبوخ النساء وكجانلي يخلي تنانب منادون دورونة منادون أتبونة منادون سمنبونة منادون بربونة أو خلال جزاخي من وحن بكسر الحائي المهملة وإعجاب الدولي أو الحفظ لكل القرآن أو بعض منه معلوم كثيرة ياسين ورأت الوهب لا بأس أن يشترط مع أجره شيئا معلوما كل فطر أو أضحى كما أن يجب من من بلنا هذا فقدنا بين جولة جولة كتاب قرآن يتونا في لنا تو تنجي سرطة على قرية جنس لجح من نعم با توسط جنس لجح من نعم بالي جولة كتاب طويلة وأخذها جبنا أجرتها بومي جانجلي وإن لم تشترط ak donte sarte fuko manam momi jangale bu fekke dafa am momi ada jox koy jangale alquran donte mom sarte ko won sax waye ada la kon man ko laaj ñu jox ko ko bu ko jekke jekki jox itam loola kon baxna waye bu ko jekke jekki jox it mo man ko laaj degam ada la ci niki allah bu jine dongo bu ni andi nangam ba ko wacc alquran ku ne sa wajur ada wonu bu andi nangam jox ki jangale yeb ما تخبط اكتصاني والحاسب أنه يقضى بها إذا اشتريتت أو جرى بها غرف وإلا فلا كون دان جرتن قريب من غري مومي جانجل القرآن دان لو خمي آدون انكو دهل كان خمي مومي جانجل لو خمي ألرو لو خمي أمي ناري إسيب انكو آدون وضخ نانغم لو خمي بجاخ ليتير بسهد باب واتي القرآن انكو آدون وضخ نانغم مومي جانجل يوب ونسمنا تخوش انكو مكو جوخ suma wala ñu atté ko ñuko nalako ñu ko wara jox jox ñu tax ñu ñu rek ñu la ba fa ñu na wa ko ñu maallina ala tax ñu ñu ko ay ko ñu ñu xarat ba ijaratu maawun ari wala ñu fa diko kaay ka sahabatu min al badan ya fadhi al jin e da ko ñu dalan ñu ñu la jintu kaay bu ñu jofani ko melni al diya al badan ñu tan la tan bu ñu lay ñu ñu sëni ñu dara ñu telephone mabbu jek jek ni kala du taw nga fay ko ñu ngi tax ñu ijaratu jaharata ñu mo ñu wax ko ne ko gassal rek sa yu tondu ba ñu ndax ñu jëm ma jox la nangam ko la ñu bu ndax ñu jëm ni bu tondu ba ñu ñu do wax dara ñu do ko raayal ñu wara gassu ma dara ñu lay bay ñu mo xor rek tay tam ñu dal dagal ñu def rek ñu jek jek ni kala du da ñak rek la ngus dëg dëg yaa dëg baay dëg ñu fa daal waye dafa ko ñu bënu kenn du ko jox dara ñu jaxal da yëte ci jaar yaa ñu ñu ñu ñu ñu gas ñoo ko tan rek baax na ñu ko rafa def na ci xalim ñu ñu takay sax ñu takay dal di ko ñu kenn ñu taw ñu ko tan dal bëkk ci jikko yu baax ci jëf yu baax فخرجنا لأنه ليس من أخلاق الناس. واستفق له الإمام مالك رضي الله تعالى عنه مرة وقففه مرة مال دكو ديسل أيوان جالكو وصلاة أيوان أنكو نال سيد الله تعالى وخ تأيجاري مستأجري دابتي يكي ليو يابك أجلي دابة أرصاد ولا ملان من فيرينيا أنكما سليون دابة بجم جبرب سانغم bang lu yere da ko sol di sangam dana tan nga wut ko lu wat daba ca kenen ba lu wat yere kenen su fekke kenen ko ke mo yo yene yamo ci ab waya fay wala di say ak ci ab ko lute ci sam yo fi jambur su baba da ko sit kesse yam ci mo ngi lu dal lu wat ci ko sarto yo waye nak bu fekke dang ko beug lu ku la gëna dis nek bu re daba ya ba ko amul ko lute su baba mom dis ko say wa taani ni fakhin ak fayken ni jangul fakh wa faraida ak nafalay niyas nako la ci ni sibitam nonu dina tan ci jangal ko fakh ma jangal ko niyas te mu fay la ñu deggal nonu ñu dañ ca fay kenn ko defé ñu bari sawar ci jang fakh ñu bari sawar ci jang niyas wa buñ ci tambalé fay rek ñu bañ ñu dañ ci sawar ma la ko dañ ko wax ni ndax ñu ñu dëgg addu wax ko ni inna ahqara afaftu alayhi ajran kitabullahi ta'ala bu akhra ñu ko dëgg ko xamé na ki jàngale bu defay yobbu ko ni ñu ci ko ndax xamé bu xamé alquran xamé jàmale ñu waxé ñu do da fekk ñu ci ñu xamé ci xam xam sharif dañu wato ñu xamé buñu jé defay rek amana tax ñu tayal ci kala bu ko ko ni bu ci jaa e téré ñu tax man fa kala mira da fa ne ne way tere fa ko yoy ak tere mira fa yoy wala du ko dundal tan mo la ci fay nonu non ci ni ko yamay non talifa nga xamne ba mokal yu amana tak gi ni war na ngi ko ci seeni xel te buñu fatte way ne ngam ni nga xamne mokal da jafé lol tak jafé lol soxla yepp doon nit ñi ñu jaay tere ak dugal ci tan mo fay la wa ñu gëna war mo ci duñu ko waaw ndax ñu war ci borom xam xam du amu tere ñu sukkani ko rek xam xam dañu soti ko ñu la jaay téré ak dund ko ñu fay la bu ma tay dañ ko sibe legi mom mën na dé ci ki mo ngi wa qiraatu sibnu ñu jang alquran bi lahni andak baaj andu ma xam tax ma nga dabu wax ni sibnu ñu kenn dina jangal ni ñuy daaji alquran daaji du neex bo xam na daaji la daaji dina neex ci jangal ya tam tam tax mu am ci aram du tax mu soppi jangal yo deug xam nga dañu wax ni jangal alquran jangal yo xamne neex na te bu ci yok ci dara lu ci bokku ba wañ ci lu ci bokku da ñu xam nañ ko tagul won ndax amna adu ci bari bari yo xamne dañ ko tag ñu tag neexanta alquran da koy jang te dañ ko wosale nak ñu ko wara jang ba bu def ko mari mom sibni nga wax kan mala ko jangal ni ko na xam tane nonu do wessu ni ko wara waxe ba bu defay ngir nonu tamu ko tax ni wattu ko la xul ijaratu ala ta'limi qira'ati qur'anin bi lahni lahni mo ay tatrudu wa huwa taqtuhu sawti bil anghani ala hadhihi al ma'ruf fi al musiqa ta sakhala ma bi al karahati ma lam yukhrij fi an kawnihi qur'anin kal ghina'i fa yahrumu idan fofu nga selu da bëgg wax ni wa tukrahu al ijaratu ala ta'limi qira'ati qur'anin bi lahni manam ngeen ñu kenn nga fay kenn ci ñu jang na ñu neexante al qur'an wa kay nga nga fay kenn ngir mu tagal di jang ngay bokk ñu nga xamni mom ñu neexante al qur'an wa ko ñala fofu la tawri ci ñu dess ko ci wa ñu la soon gané jang al qur'an ci bëpp ngir ko ko man ko mom daga non na sibuñu ko wessoon ko legi mu dess na legi nga fay ko bu tok rek waccel lu kaadum ba la mel non te dukoy jang ni wara jangé bu ca neexantalu ci def dara ko batay dagal na atax borom sala balena wa amal ijaratu ala asli tilawati fa taqaddama jawazuhu wa kafa ala ta'limihi mushaharatan wa muqatahatan ala jamihihi aw ala ba'dihi wa wajibatan li muddatin ma'lumatin yakira al bukhari sibnu ñu andal ñu azatu ak jintu kay fo ñu amal kay loxo sindu ak ciet ak duso xi day wax ne bufu ci bopam dañu wax ko ri hakira al bufu wax ne du bandu dali wax du tuftahu wax ne al mudawwaru al mughasha min jihatin kal ghalban ñu bufu am na mo wax nañ ko for ci jannat ay foru ñaar yepp dañu azaf nak wahid al ma'asif qala al jawhari al mahajifu al malahi tawasmanu al mizmara wal awada wal shintura بناء على كراهتها له في النكاح وقيل هي جائزة في النكاح ولا يسمى من جوازها جواز كرائها آخر هو أنه سيدنا أمد من ذلك الميكان أكرات فوتاوي كي تقوى خلنا الجلد ما تقصهنا بلوائنا بلنا بغن نيوان نيوخوا كي تقصهنا بلتن تتحن تتحن من عندما خصنا بغن تكون سيبوك كمي آتو ليو جنون سيدنا mu tax xone war rajihu an nadufa wal kabara jaisan lahul sin ma karahatu kiray wa an al mahajiba haramun kal jami fi ghayr al nikah fa haramu kirawha tanene wax jiw dal war wax ni am dund ni far ci jangat da nga far ko ci yar wat daga nan ciet ciet way nañu ñu ko ca lolu nañ ci ko xam nga xatu fay kay ci bas ni mahajibi ma yep dañu aram bu fekké loola bu xey ah ngam da aram bu fekké loolu du fey nak ko ndé aram da tay ñu ñëw ko ñu aram ñu lay aram ñu wax fa tahassala anna dufa wal kabara fi nikahi fi hina qawlan ay jawazu wal karahatu wa fi mahasiri salafatu aqwalin bi siyarat al hurmati wa huwa arjahuha ala mahasiri bi ci gëna wor moy aram gi dañu wax dagal am wax ci doy ñepp la wax dañu aram kon fa takoon ijaratu ha fi nikahi harama wa amma fi khayru nikahi fal hurmatu fi jami'i qawlan wahida ñu ngi mom nonu for ci jonoot ñu for ci jaro wat noppal ma dañu ñu fayaleen ci ak ciit ñu la jëm di li la ñu tan ci ciit na ñu ci lañ ko su ko defé nga tak ni mahasi fi xéti fo kay ñu gis mom dafa am ñetti wax